राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 29 अक्टूबर 1999 साया रामायण पाठ के लगभग अंत में श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बहनों के मन में जैसे आने का सत्संग में सम्मिलित होने का उत्साह है, मैं चाहता हूँ ऐसा ही उत्साह साधन करने हो जाए। भगवान का नाम जपने में, अपना संयम रखने में, इंद्रियादि को जीतने में, भगवत संबंधी बातों में तत्परता से लगने के लिए ऐसा ही उत्साह हो जाए तेजी से। देखो, जब मालिक को बेचने की मन में होती है तब वस्तु सस्ती मिलती है, और जब लेने वाले ज्यादा होते हैं बेचने वाले की मन में कम होती है तो वस्तु महंगी मिलती है। इस तरह से अभी भगवान की भक्ति सस्ती है, एक तो लेने वाला नहीं है, लोगों के मन में वो उत्साह नहीं है। जैसे आप लोगों के मन में सत्संग में आने का उत्साह है, ऐसा मैं चाहता हूँ कि भजन करने का, भगवान की तरफ चलने का मन में उत्साह रहे और वो दिन दिन बढ़ता रहे। बढ़ता रहने का उपाय सत्संगति है। सत्संग ही अच्छी मिलती है तो उसकी पहचान है, भगवान में प्रेम बढ़ेगा। तो समझना चाहिए कि जो सत्संग अच्छी मिली है, अच्छी संगति की पहचान है। सुनने के बीच में तो कई लोग आ जाए, गाना बजाना आदि होए, तब लोग इकट्ठे ज्यादा हो जाते हैं। बातें जरा चिकनी चुपड़ी विशेष हो गए, वहां विशेष हो जाए लोग, पर उसको साधने में तत्परता से लग जाए, ये भगवान की विशेष कृपा है। और आपका सच्चा स्नेह है, सच्चाई की पहचान तभी होती है जब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। इस वास्ते मेरी एक चाहना है कि आप बड़े जोरों से भगवान के नाम जप में भगवान की लीला पद के गाने में और लोगों को उदारता पूर्वक दूसरों की सहायता करने में, कोई भी गरीब कहीं भी हो, किसी जाति का हो, उसको सुख पहुंचाने में आपका उत्साह बढ़ जाए। ये उत्साह बढ़ेगा तो आपका कल्याण होगा जरूर। और मार्ग में जो पड़ गए, थोड़े लग गए, तो फिर कहने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप से आप आपका मन करेगा। पढ़ने में विद्यार्थी कमजोर होते हैं और माँ बाप के कहने पर भी जल्दी जाना चाहते नहीं, परंतु जब एक दो परीक्षा में पास हो जाते हैं और फिर लगन लग जाती है, फिर खुद के मन में हो जाती है। पहले माँ भेजती है तो जाना चाहते नहीं, और जब लगन लग जाती है तो माँ कहती, बेटा बीमार हो जाएगा, तू सो जा, नींद दे ले। माँ नींद नहीं दूंगा, मैं फेल नहीं हो जाऊं। लगन जब लगती है तो माँ मना करती है, माँ के मन में आता है कि ये बीमार हो जाएगा। मात्रा समम नास शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई नहीं है। माँ कहती है, बेटा सोचे सोचा, है ना माँ, सो मैंने। आप से आप लग जाता है, रातों जगता है विशेष। इसी तरह से भजन में है, पहले लोगों को कहने से जाते नहीं। मैंने कलकत्ता में देखा है, मालिक मुनीम से कहते हैं कि चलो सत्संग में, उनका मन नहीं करता, मालिक कहता है इस वास्ते दो चार बार पांच बार कहा तो गए, और गए सत्संग में लग गए तो सत्संग की शौक लग गई। भाई जिस मिठाई को न चखे तो उस मिठाई का क्या पता, जिस फल को नहीं चखा उस फल की रुचि नहीं होती। मैं जो मिठाई बढ़िया चख ली फिर तो मन करता है लग रहेगा। इसी तरह से भगवत संबंधी बातों में जब मन लगता है तो मन करता है कि विशेष करे, फिर मना करने पर भी रहोगे नहीं, भगवान के चिंतन बिना मन छूटेगा नहीं। मन फिर लगेगी, लगन लग जाएगी, आप पहले लग जाओ, ये कृपा करो पहले लग जाओ इसमें, 15-20 दिन महीना पर लग जाए तो मन में उसी लगी चटपटी लगती है। मन में लागी चटपटी कबंदरी घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाता है। मन में लगती कैसे भगवान मिले, कैसे मिले कहने, कैसे मिले सामरियो जानू उड़े दिन रात, दिन रात उड़वाती भगवान कैसे मिले कब मिले। ये बात लग जाने पर ऐसा होता है, पहले कुछ घड़ी मालूम रहती है, पुरुकारी तभी तक है जब तक प्रवेश नहीं हुआ। कुछ प्रवेश हो जाता है तो रस आ जाता है, फिर छोड़ नहीं सकता। फिर हाथ की बात नहीं है कि छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, अपने लाभ की बात कौन छोड़ेगा। बालक दूध पीता है, माँ का थन सूंघता है, वह छुटा हुआ तो छटपटी हो जाए, छोटा बालक करे क्या, शक्ति तो है नहीं, पर छोटा हुआ तो व्याकुल हो जाता है। वो दूध पीना चाहता है ना, इस दूध से भी मीठी है वो बात, संसार की बातें भगवान बहुत मीठे हैं, पर भाई चखो तो पता लगा यार, बिना रस चखे कहने से मेरी नहीं बात। कई सज्जन मेरे देखे हुए हैं जो सत्संग में नहीं जाते, जाने लगे फिर छूटा नहीं, वे स्थिर होते। पहले 5-7-10-10-15-20 दिन लग जाए फिर देखो तो बस फिर छोड़ नहीं सकते। तो कृपा करो आप लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान के चरित्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, अकेले पढ़ो, घर में पढ़ो, अरे भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं। माला फेर दे एक माला में 4-5 बार कह दो हे नाथ मैं भूलू नहीं, माला फेरते रहो राम राम राम राम राम राम राम 20 बार, एक माला में 4-5 बार कम से कम, और ज्यादा कर दो बहुत बढ़िया। हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं, फिर देखो माना। इसमें जीव का बड़ा परम कल्याण है, इसका पता नहीं है पहले, जब लग जाओगे तो पता लगेगा। तो ये हमेशा नायक आप लोग चल जाओ, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान भगवान ही है, क्योंकि उसी अंश है आप। अपने बालक को कौन नहीं चाहता, सभी माताओं को पूछो अपना बालक अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, तो भगवान के बालक हो आप, तो भगवान को कितने प्यारे लगते हो। नाम जब में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, पद गाने में लग जाओ, भगवान के चरित्र गाने में लग जाओ, फिर छोड़ दो, आपकी आधी बात थोड़ी है। परम कल्याण है, परम हित है उसमें आपका खुद का, आप कैसे छोड़ोगे। अपने लाभ की बात कौन छोड़ता है, अपने लाभ की बात छोड़ता नहीं, सोते छूटती नहीं, इसके समान लाभ नहीं, लाभ नहीं कोई है, भक्ति समान भक्ति के समान लाभ कोई है नहीं। पर जब तक नहीं लगे तब तक पता नहीं चलता होगा, क्यों उसको सका ही नहीं। इसमें आप लग गए, नौ दिन का नवा हो गया तो इसे आपको पता लगेगा। दिन थोड़ा हुआ है, एक बार जरूर है, 10-12 दिन हो गए, और ज्यादा दिन हो जाए तो फिर विशेषता लगती है, चटक लगे। दर्शन की मन में राम को देखू लक्षण में, चटक लगी दर्शन की मन में, मन में लग जाएगी तो महाराज कहना नहीं पड़ेगा, आप लगोगे, जरूर लगोगे, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर लगोगे आप। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, पुकारो। और महाराज मैं भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं आपको, नाम जो दे माला में 4-5 दफे बार बार कह दो, थोड़ी देर बार फिर कह दो, थोड़ी देर बार फिर, थोड़ी देर बार फिर, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में पीछे लगातार होगा, अभी थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट 5 मिनट हो जाए फिर, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भूलू नहीं मैं आपको, खुद को मालूम देगा। नाम जब विशेष करने से, मैंने संतों की बातें सुनी है, नाम जब विशेष लगता है तो जैसे कोई मित्र उठा, जैसे नाम उठा देता है। ये संत कह रहे थे कि भजन में लगा तो जंगल में रहता था और बिछाना ही नहीं, बिछा कर नहीं सोता था, कंकर थे मोटे मोटे लग जाते, उठता तो पीछे झड़ते तो पड़ते थे जगह में, और उठ जाता अंधा अंधा, अचानक उठाते। भजन भगवान का नाम जब है, ये ऐसी चीज है जो वो उठा देते हैं, उसमें शक्ति है, ऐसी विलक्षण शक्ति है लोगों की। पर ये होता है तब जब जब लग जाए तब, बिना पता नहीं लगता है, लग जाने आप साफ होता है, शुद्ध होता है, स्वाभाविक भगवान में लग जाए आदमी फिर छोड़ नहीं सकता। इस वास्ते आप तत्वशय लग जाओ, कीर्तन करो, पद गाओ, कभी पुस्तक पढ़ो, कभी भगवान के जस गाओ, भगवान के हर जस गाओ, भगवान के पद गाओ, कीर्तन गाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, रात दिन। लोग को तो समझ सकते हैं, लोग कहते पागल हो गया, ये पागल को ना भगवान की कृपा में नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। आप देखो आनंद देखो, विचित्रता देखो, स्वतः आपका मन लगेगा, स्वाभाविक मन लगेगा, स्वतः निश्चित बात है, पक्की बात है। अच्छे अच्छे महात्माओं की बात है जो वे छोड़ते नहीं, छूटते नहीं, छोड़ना हाथ की बात नहीं है। कई बहनों को देखा है, कई भाइयों को मैंने देखा है, थोड़ा थोड़ा नमूना हृदय में लग जाती है, जटक फिर छूटता नहीं, इसकी पहचान है यही। अच्छा सत्संग मिला है उसकी पहचान भी यही है। एक कहानी याद आ गई भाई, एक राजा थे, वो एक छोटी अवस्था में राजगद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे 5-7-10 वर्ष राज्य किया, तो उनके मन में आई कि भाई लोगों को पूछोगे राज कौन सा बढ़िया हुआ, तो राज में से बूढ़े बूढ़े आदमियों को बुलाए, जिन्होंने क्या दादाजी का और पिताजी का और अपना तीनों राज देखा है, ऐसे बूढ़े आदमियों को बुलाए। बुढ़ाए को बुला करके पूछा, सब इकट्ठे किए कि मैंने आपको पूछा है कि राज किसका बढ़िया, आपने 3 पीढ़ियों का राज देखा है, हमारा दादाजी राज भी आपने देखा है, मेरा पिताजी का राज भी देखा है, मेरा भी राज देखा है, अब सबसे श्रेष्ठ कौन से हुए, तो लोग सब चुप हो गए। वे कहते आपका राज ठीक है, तो कहते पिताजी की निंदा करते हो, पिताजी दादाजी कह रहे थे तो हमारी निंदा करते हो, तो चुप रहे सभी। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि हमारे तो सब राजा हो, आपकी हम प्रजा है, आप दादाजी की प्रजा है, आपके पिताजी की प्रजा है, आपकी भी प्रजा है, हम आपकी परीक्षा क्या करें, आपकी परीक्षा हम नहीं कर सकते। मेरी बात पूछो तो मैं तो अपनी बात तो कह सकता हूँ, मेरी तो आपकी बात नहीं कह सकता बोला। तो मुस्कुराया बोला शायद तुम्हारी बात ही कहो। तो कहा कि मेरे में अच्छा बल था, आपके दादाजी का राज था, उस समय जवान था और कुछ थी और लाठी सब आता था मेरे को, तो एक लाठी मेरे हाथ में थी और जा रहा था गांव को दूसरे, तो मैंने एक आवाज सुनी कोई स्त्री रो रही है। तो देखा भाई स्त्री हो रही है तो क्यों रो रही है, मैं गया तो डर गई एकदम, बेटा तो डर मत, तुम्हारी कन्या है तो मेरे भाई समझ पिता समझ, तो डर मत, क्या बात है, तो रोते क्यों है, तो ज्यादा रोने लग गई भाई सच्ची बात बता तू क्यों रोती है। तो मैंने बात बताई, मैं ये पर गाड़ी पर चढ़ी हुई थी, गाड़ी के ऊपर चांदनी चढ़ा करके छाई हुई थी और दो चार ऊंट थे और लेकर हम जा रहे थे, तो मेरे पीहर से शास्त्र जा रहे थे, सर जा रहे थे, बीच में डाकू मिल गए, तो डाकुओं के हुई लड़ाई आपस में, तो लड़ाई में मैं छिप कर सोने भाग गई वहां से, कहीं मेरे भी मारपीट करेंगे, और मेरे पास गहने थे, इस वजह से लड़ी लड़ी कर भागी वहां से। जब भाग कर निकल गई, अब कौन क्या हुआ क्या नहीं मेरे को पता नहीं, परंतु मैं तो भाग गई। अब आई नंद में, अब मेरे को पता नहीं कि मेरा पैर किधर है और मेरा ससुराल किधर है, अब मैं अकेली रह गई, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं, इस रास्ते में मैं रोने लग गई, दुख हुआ मन में, दुख हुआ रोने लग गई। तो भाई रोती क्यों है कि मैं जान लू, मैंने कोई जानने वाला बताया नहीं कि भाई तू रो मत ना, तेरे ससुर का नाम क्या था, मैंने नाम लिखा, तो मैंने पढ़े कहा कि देख भाई तेरे ससुर को मैं जानता हूँ, तेरा ससुराल का घर नजीक ही है, मैं पहुंचा दूंगा, ठीक तरह से पहुंचाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो नहीं होता, उसको आश्वासन मिला, संतोष हुआ, विशेष से मैं भाई चलो चलो भाई चलो, मुझे वो साथ ले आ। और घर पहुंचा तो घर वाले चिंता कर रहे थे कि हमारी बहू कहाँ गई, चोर कहीं ले गए तो हाथ घाट काटेंगे, पैर काटेंगे, उनका गहना है तो गहनों के लोभ में आकर के मार देंगे, क्या किया क्या नहीं पता, कहाँ गई पता नहीं, कुछ है पता नहीं, ऐसे सब लोग चिंता कर रहे थे। तो चिंता करते मैं पूगा पूगा कि भाई ये तेरा घर है, भीतर गई तो सब लुभाओ मिली, तो सबसे कहा मेरे पिता हो और भाई हो, पिता हो जिसे मेरे हो, बड़े प्यार से लिया, मेरा बड़ा आदर किया, मैं तो रो रही थी, मेरे को पता नहीं कि मेरे घर किधर है, पर आगे उन्होंने आ दिया, ऐसे लाए मेरे को बहुत अच्छा। वो पुरुषों में जाकर के बात करी कि ऐसे भाई वहां भाई रो रही थी, तो मैंने कहा भाई तुम रो मत, चिंता क्यों करे, मैं पहुंचा दूंगा, घर पर पहुंचा दूंगा, मैं तेरे ससुर को जानता हूँ, मैंने सुना है अच्छा आदमी है, मैं पहुंचा दूंगा, तो मैं उसको घर लाया हूँ। तो वे घर वाले राजी हुए, सब स्त्रियों भी राजी हुई, स्त्रियों के भीतर से समाचार आया कि जैसे कोई पिताजी अपनी कन्या को लावे, इस तरह से मैंने बोला है, ऐसा प्यार किया, ऐसे स्नेह से बोले, ऐसे प्रेम करके हमारे बोले, साथ में चार किया और मेरे ऊपर चलो। तो घर वालों को बड़े आनंद हुआ, तो घर वाले करते रहे चिंता, क्या बात हुई, चोर लूट ले गए, उठा कर ले गए, चोर मार देंगे, बुद्धिकार सब छीन लेंगे। सुबह कही मैं तो पहले ही लड़ाई होते ही मैं तो भाग गई, इस वजह से पता ही नहीं लगा, ना पेहर वालों को पता लगा ना डाकुओं को पता लगा। तो वे आज 500-700 हमारे को रुपया देने लगे कि तुम रुपया ले लो। मैंने कहा मैं रुपया वास्ते काम नहीं किया है, मैं कोई मजदूरी नहीं की है, मेरे को दया आ गई तो गांव पीछे जाएंगे, मेरे भाई को तो घर पर पहुंचाते हैं। ऐसा विचार कर मैं तो बीच में आ गया, मैं जा रहा था अपने गांव दूसरे गांव काम आ गया मैं तो। सबने सुना तो वहां बोल के तू तो ले ना, मैंने रुपया वास्ते काम नहीं किया है, कुछ लेने का नहीं किया है, मेरी दया आ गई मैं तो पहुंचा दिया। ये आपके दादाजी का राज था उस समय की बात है, वो मैं बहुत पुरानी बात है, उस बात में आप पिताजी का राज हो गया। फिर से चलते रहे, चलते चलते मेरे पूरे व्यापार में और घाटा लगा, घाटा लगा तो मन में आया कि वो हाँ अगर उसको एक दो थप्पड़ और लगाता मैं तो सब गहना दे देती हूँ। वो तो पुख भयभीत थे, गहना सब गहना 8-10 हजार का गहना मिल जाता, पुराने जमाने में मैंने पुराना जमाने 8-10 हजार, आज का तो 20-25 हजार तो दे दे। मैंने बड़ी गलती करी तो वो गलती मेरे समझ में आने लगी, और तेने हमारी बढ़ाई के लिए देते रहने थे 500-700 रुपया, वे भी नहीं दिया, तेने बढ़ाई के भूखे वो भी छोड़ दिया, गलती करी। आज देखते रुपये होते तो आज मेरे घाटा क्यों लगता, ऐसे हो गया हमारा चेहरा, समय चला गया। और आजकल तो अब क्या करूं, आजकल तो और मन में आती है, आजकल तो ऐसी मन में आती है कि उसको फुसा करके पुटा करके धमका करके स्त्री बना लेता अपनी, तो स्त्री मिल जाती, गहना भी मिल जाता, सब काम ठीक बन जाता, मनुष्य समय में तो सूझी नहीं है, ये बात पैदा ही नहीं हुई, नहीं तो मैं पकड़ ले जाता मैं। अब मेरे मन में आता है कि तने गलती करी, तो अब समझ गया भाई वो तो हाथ में बात निकल गई, अब पश्चाताप होता है, इस वास्ते महाराज हमारे को पता नहीं ऐसी बात हुई है। तो राजा समझे कि बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बात सब कह दी और कही बड़े ढंग से, ये मेरी बात मैं बता सकता हूँ, आपके राजा होंगे आप तो हमारे अन्नदाता हो, हमारे मालिक हो। तो दादाजी राज में है थी, पिताजी ये हुआ, आपके राज में ऐसा हुआ, बहुत राजी हुए राजा, नाराज नहीं हुए, क्योंकि इस वास्ते ही मैंने बुलाए थे। इसी तरह से संत महात्माओं की बात अब कोई पूछे कि भाई महात्मा कौन से है, कौन सा संघर्ष है, तो महात्मा ही हम बात नहीं बता सकते, हम अपनी बात तो बता सकते हैं, भगवान के संग से हमारे पर असर क्या पड़ा वो तो कह सकते हैं, अब महात्माओं की महिमा क्या जाने, हम समझते नहीं, इतने हमारी में योग्यता नहीं जो संतों की महिमा हम जान सके, इतनी महिमा नहीं, हम अपनी बात कह सकते हैं। तो अपने मन पर असर पड़ता है, देवी संपत्ति आती है, बिने बुलाए स्वाभाविक ही भगवान अच्छे लगते हैं, सत्संग की बात अच्छी लगती है, रामायण आदि ग्रंथ पहले से अच्छे लगते हैं, तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में और तरह दिखते हैं तीर्थ। मैं गोरखपुर था तब कई आदमी गए थे अयोध्या, कहते अयोध्या सत्संग करने के बाद में जैसी दिखते है पहले नहीं दिखती थी, तो तीर्थ में बड़े दिखने लग रहे हैं, पुस्तकासी दिखने लगते हैं, पाठ में मन लगता है, चिंतन में भजन में जब में मन लगता है, तीन बातों से पहचान होती है। अब राजा की परीक्षा कौन करे, संतों की महिमा का पता नहीं भाई, इसलिए भगवान में मन लगता है, मैंने ऐसा देखा। तो ऐसी बातों से मन को मनुष्य को अपने को खुद पता लगता है, जिससे सत्संग में मन लगे, भगवान में मन लगे, भगवान प्यारे लगे, गीता है रामायण है आदि ग्रंथ अच्छे लगे, मन इनमें है तो समझना चाहिए कि सत्संग अच्छा संग मिला है। अच्छे संग से अच्छी बातों से अच्छी बुद्धि पैदा होती है। अच्छे महात्मा नहीं हो पर मन के द्वारा भी रामायण की बात सुने तो मन रामायण में लगता है। एक वह रामायण की कथा होती है और एक संत महात्माओं का प्रभाव होता है तो संत महात्माओं के प्रभाव के बिना भी रामायण कथा अच्छी लगती है। सत्संग दो तरह का होता है, एक भगवान की लीला का वर्णन जैसे रामायण की कथा में वही वर्णन होता है और एक विवेचन होता है। विवेचन में तो विवेचन में मन लगता है वो तो उनकी योग्यता होती है और भगवान के चरित्र तो स्वभाव से मीठे लगते हैं अच्छे लगते हैं। इस वास्ते हम परीक्षा नहीं कर सकते भाई महात्मा कैसे महात्मा का नहीं। ये याद रखो जहाँ कहीं आप जाओ कहीं भी सत्संग मिले उनमें बैठो और जाओ। मन लगे ठीक तो जाओ करो और मन नहीं लगे तो उठ गए कई दो बार गए उठ गए सब। कोई आप पर बंद नहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। मन लगे तो जरूर चलो और जाकर सोचो और सत्संग करो। सज्जनों ये मन शरीर दुर्लभ है आज पता नहीं है लोगों को जो वो बंद करते हैं संत भी बंद करते हैं बहुत गजब करते हैं बहुत अन्याय करते हैं बड़ा भारी पाप करते हैं। मनुष्य दुर्लभ मानुष होते हैं दुर्लभ में भगवान की कृपा होती है। कब कई करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु सने ही बिना हेतु सने कृपा करे मनुष्य ही देते वो मनुष्य भी नहीं चाहते। ए माताएं माताएं हमारे को जन्म देना नहीं चाहते और तू क्या कहोगे ये माताओं ने पूछी जाए माताओं बालक पैदा न करे तो क्या कहोगे बताओ क्या काम है क्या काम करेगी। इनका काम ही हम लोगों को पैदा करना है। हम माँ माँ किसको कहेंगे तो बालक पैदा नहीं करोगी तो माँ जैसा नाम प्यारा है नहीं जा। बूढ़े बूढ़े संतों को देखा है बुखार आता है माँ याद करते हैं। अरे वृद्धावस्था हो गई अब माँ कहाँ है वो परंतु माँ का एक असर होता है माँ के समान संसार में प्यार करने वाला कोई नहीं है। मात्रा समूह नाश शरीर भूषण तो इस तरह से संत महात्माओं की पहचान हम नहीं कर सकते। हम परेशान कर सकते अपनी अपने पर क्या असर पड़ता है अपने सत्संग देखा उनकी बातें सुनी बातों का क्या असर हुआ। अगर भगवान में रुचि होती है आस्तिक भाव पैदा होता है देवी संपत्ति आती है आस्तिक संपत्ति दूर होती है पहले भूल की है वो भूले अब नहीं करेंगे ऐसी भूल होगी अब भूल करें नहीं करेंगे ऐसा विचार होता है तो समझना चाहिए सत्संग अच्छा है। संत महात्मा ही अच्छे कैसे ही वो आप नहीं जानते हम पहचानते नहीं परंतु हम अपने को जानते ही हैं। जहां ऐसी बात हो तो फायदा होगा तो उसमें सत्संग करो। जब तक फायदा दिखे सो फायदा करो। जब दिखे कि ये पैसों का लोभ है आसक्ति है राग द्वेष है ईर्ष्या है आपस में द्वेष है तो छोड़ दो निंदा मत करो उसकी भी निंदा मत करो अपने काम की नहीं अपने छोड़ दिया अपने। जहां मन लगे तो भगवान मन लगे तो भगवान का जितना मन लगेगा उतना आपको फायदा होगा ही। जितना जप करोगे लाभ होगा ही जितना पाठ करोगे हमारे का गीता का पाठ करोगे उतना लाभ होगा ही ये निश्चित बात है। क्योंकि आपके मन में भाव है भावना लेकर ही आप पाठ करते हो तो लाभ होगा। अभी इतने इकट्ठे हो गए तो कुछ लाभ दिखता तब ना है कोई किसी बुलाने से है क्या। अगर सत्संग करेंगे तो फिर मन में उल्लास पैदा होगा उत्साह होगा मन में तो सत्संग करने से उन चीजों के देखने से पता लगता है जिस विषय को सखा नहीं उसको क्या पता। जिसे भरी नहीं पड़े भिवाई वो क्या जाने पीर पढ़ाई ब्याहू भी नहीं बटी उसको क्या पता कि पीर कैसी हो गई दूसरे खुले ब्याहू बचाए लगे तो पता लगता है कि भाई भीड़ होती है, ऐसी भीड़ होती है। इस तरह से अपने खुद पर बीत है तो पता लगता है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कहो नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपको बड़ा लाभ होगा। विशेषता से ज्यादा क्या कहे, कहते ही है अगर हमारी बात सुनते ही हो और स्वयं पढ़ते ही हो, ज्यादा समय हो जाएगा, इस वास्ते अब पाठ करो।